آخر دی غڑ غڑی زات شہادت اکڑم پوزان مین پوزان فدا دل خوگلت اکڑم پوزان مین پوزان فدا دل خوگلت اکڑم آخر دی غڑ غڑی زات شہادت اکڑم پوزان مین پوزان فدا دل خوگلت اکڑم پوزان مین پوزان فدا دل خوگلت اکڑم ما بل خدایا پسالنو اوزارو غفتلے ما بل خدایا پسالنو اوزارو غفتلے سالی قبل شور باسل تر کرامت اکڑم سالی قبل شور باسل تر کرامت اکڑم پوزان مین پوزان فدا دل خوگلت اکڑم آخر دی غڑ غڑی زات شہادت اکڑم پوزان مین پوزان فدا دل خوگلت اکڑم پوزان مین پوزان فدا دل خوگلت اکڑم پتا پسی خمال غرونو توافو ناو کڑل پتا پسی خمال غرونو توافو ناو کڑل ورک کعب میکڑ پیدا زیبا عزت اکڑم ورک کعب میکڑ پیدا زیبا عزت اکڑم تلاش دی مال حقی ورزی وشورو جانانا زچی خبر کل خدای استال عش عشرت اکڑم زچی خبر کل خدای استال عش عشرت اکڑم آخر دی غڑ غڑی زات شہادت اکڑم پوزان مین پوزان فدا دل خوگلت اکڑم پوزان مین پوزان فدا دل خوگلت اکڑم لکم جنون می داز روینے درک ولی مدام لکم جنون می داز روینے درک ولی مدام خائست کلا شویرا سانداد تر جنت اکڑم خائست کلا شویرا سانداد تر جنت اکڑم رفیق حق یادر پسی جوڑ د زمانی ملنگ شو رفیق حق یادر پسی جوڑ د زمانی ملنگ شو خلاص دی ٹول عمر لغمو او مظلومیت اکڑم خلاص دی ٹول عمر لغمو او مظلومیت اکڑم پوزان مین پوزان فدا دل خوگلت اکڑم آخر دی غاڑا غڑای زانتا شہادتا کڑما پوزان مین پوزان فدا دل خوگلتا کڑما پوزان مین پوزان فدا دل خوگلتا کڑما پوزان مین پوزان فدا دل خوگلتا کڑما